Seni cam ekanda görmüşler, al gülüm gülüm. Siyah saçın sırma ile örmüşler. Yar eylen, eylen, gül eylen. Rüyamda seni bana vermişler, al gülüm. Beni böyle yalnız kor gider misin? Yar eyle, eyle, gül eyle. Evvel sevip sonra terk eder misin? Yar eyle, eyle, gül eyle. Acı poyraz gibi deli esmedim, al gülüm gülüm. Kaderime küstüm sana küsmedim. Yar eylen, eylen, gül eylen. Ben o yardan umudumu kesmedim, al gülüm. Beni böyle yalnız kor gider misin? yar eylen, eylen gül eylen. Evvel sevip sonra terk eder misin? Yar eylen, eylen gül eylen.